أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë për ti falje dhe udhëzim e kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut subhanehu ve teala. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavat e dërgojmë mbi pejgamberin tonë, mbi shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsir. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara. Kemi kaluar pjesën e madhe të kësaj sureje, pra në ligjëratën e kaluar përfunduam gjuzin e dytë të Kur'anit, pra me këtë ndarjen e cila është në mushaf mbi në ndarjen e 30 gjuzeve. Për shkak se në ligjëratën e kaluar i morëm dy faqe të Kur'anit, andaj është e rrugës që të ndalim me disa premtimeve të cilat s'kemi pas mundësimi përmend në ligjëratën e kaluar. Andaj kush është të përcjell me mushaf nga ajeti 246 deri tek ajeti 252 janë dy faqe të plota, një ngjarje të cilën e ka shkoqitur Allahu te bareke ve teala nga bit e Israilit dhe e ka sjell yrnek dhe e ka mbush me mësime për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta lexojmë edhe një herë domthon këtë varg të ajeteve që ndalemi pastaj me disa prej mësimeve edukative, porositë përditshme të cilat duhet të nxjerrim nga ky ajet i madh i Zotit te bareke ve teala. Tot Allahu xhelle xhelaluhu ai ke par, pra e ke par ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, një grup nga bijtë e Israilit pas Musait alayhi salatu wassalam, kur i tha një pejgamberit të tyre, na e dërgon neve një komandant, një mbret me të cilën do të luftojmë në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Ju tha pejgamberi, e këtu ka polemik se cili është ky pejgamber dhe nuk kemi diçka të qartë se cili pejgamber ka qenë. Ju ka thënë ky pejgamber, a shpresoni nëse u bëhet farz lufta që mos luftoni? Ata thanë, e ç'kemi, pra ç'na pengon që neve mos luftojmë në rrugën e Allahut te bareke ve teala, kur ne jemi dëbuar nga shtëpitë tona dhe ne janë uzurpuar edhe evladët e tonë, pra ne janë dëbuar evladët e tonë. E thotë Allahu te bareke ve teala, mirë po, falemma kutiba alejhimul qital, kur u bë atyre farz lufta, tawallu, e kthien shpinën shumica prej tyre. Dhe thamë se këtu shumica prej tyre që e kthien shpinën, sa ishin kanale për transmetime, 80,000 njerëz. Nga 80,000 të cilat kanë mbet në luftë, vetëm 300 e diçka njerëz, pra prej numrit 80,000 kanë zbrit në 300, që shka thamë Berra ibn al-Azib, kanë luftuar me Talutin, sa kanë luftuar shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Bedër. Thot Allahu te bareke ve teala, illa qalila minhum, pos një pakicë prej tyre. Thot Allahu xhelalu ala, Allahu i di zullumqarët, Allahu i din zullumqarët. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, e pejgamberit tyre ju tha, Allahu e ka dërguar për juve Talutin komandant. Talutin komandant, tham Taluti ka qenë një djalë i cili ka qenë nga familja e Benjaminit dhe s'ka qenë e zakonshme që mbreti me ardhë nga familja Benjaminit, dhe këta e shpjeguam se si bitë e Israelit kanë qenë shumë të ndjeshëm në aspektin e familjes, djali, baba, babgjyshi, kjo kabile e kështu më radhë. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, ju tha pejgamberi, Allahu e ka dërguar për juve Talutin mbret. Ata thanë, si ka mundësi mbretria me ju taku Talutit? Pra këtu ku ka qenë kandi i rezistencës? Pra së është nga familia jonë, është prej kushërim. Thotë Allahu te bareke ve teala, ata thanë, ne jemi më meritor për mbretni, pra nuk duhet me qenë prej familjes e Benjaminit, por duhet me qenë nga familja e Jehudhës apo Lavit, edhe prej emrat sa të kanë dhënë nga babgjyshet të sa ti kanë pas ata. Thotë Allahu te bareke ve teala, thanë ata, dhe nuk ka pasuri, pra leje që nuk i takon si pas tyre, po edhe s'ka pasuri e mbretës ban me qenë jo i pasur. Thëtë Allahu të bare kjo e tare, ju tha pejgamberi, inna Allah e stafehu, Allahu e ka zgjedhë, se kam zgjedhone, ju më thatë lutë në une lutë, Allahu e qoj ta lutin për, për mbret. Thetë Allahu te bareke ve teala, Allahu e zgjedhi për juve dhe ja ka shtuar Allahu Talutit ilmin edhe trupin. E ka mbush në ilm dhe e ka mbush në, në trup. Thetë Allahu gjellë gjellalu, Allahu ja jep kujdoje pushtetin, Allahu është i gjan dhe i dishim. O jep shumë edhe është i dishim se kujtja jep. Ju thapin nga mberi tyre, argument se ajo është komandant është që t'ju vene juve një tabut. Dhe përmendëm shka ka qenë këtë tabut. Ka qenë këtë tabut një sanëk në të cilin gjithmonë kur kanë pasë ciklete, bela, luftra, e kanë nxjerë këtë tabutin për para dhe e kanë fitu një loj qëtësie. Ja ka ba Allahu gjelë gjelën, ja ka ba Allahu të bare kjo e tjene. Dhe që i khulisamë të imi, rahimahullah, Allahu e ka privilegju, pra e ka ngrit këtë umet për këtyre gjërave, për shkak bindjes shka e kanë Allahu gjelë gjelën. Ska nevoja ta të shojnë të shka të prekshme. Ju mi aftër Allahu të bare kjo u e tjene. Pra kjo ka qenë si dopsie imanit të tyre, andaj ka ardhë në përputhje me, me atë që kanë qenë. Thetë Allahu gjelë gjelën, ju ka thamë për nga mberi, argument se kjo është mbret për juve, është se do t'ja usiel tabutin nga se në kohën të cilën kanë ngërku mbret, ju ka hup tabutin. Dhe s'ka, s'ka mujtë kërkush mja u gjenë. Thotë Allahu gjelë gjelalu, në të cilin tabut keni qëtësi nga zotë juve dhe trashëgimin nga familja e Musait dhe Harunit. Pra do t'vjen këtë tabut, kisa nëk, me gjithë disa pjesë të trashëgimis nga Musa edhe Haruni alayhim assalatu wassalam. Thot Allahu jalla jalalu, këtë tabut do ta sjellin melaçët. Vërtet në këtë ka argument që ju të bindeni se Taluti është mbreti të cilën e ka dërguar Allahu te bareke ve teala. Andaj tha Allahu jalla jalalu në pejgamberit, nëse jeni besimtar. Pastaj tha, vazhdim, ajeti 249. Kur e nisi ushtrin Taluti, e mor ushtrin dhe dul. Thua që ka qenë mes Palestines edhe Jordani. Ju tha, Allahu dhe t'ju sprovon me, në, me një lumë. Kene me kalu para një, një lumi. Koha e nxejt, kërkohet me pi uj. Kush pi uj, sësh prej meje. Kanë thënë djetarët, sësh prej meje, zvjen me mua. Pra, kemi, ka, kemi me kalu ka një lumë. Kush pi uj, zvjen me mua luft. E kush nuk e kërkon dhe nuk ushqehet me atë uj, a? Ajo është prej meje, pra vjen me mua. Me përjashtim, i falet ati i cili veshtu ec e kap një gurfe. Gurfe që dhe më than, dhe më një dorë. Tu ec, vetëm e prej kujim, sa të more dora, e fut në goj dhe aq. Thotë Allahu gjele gjelalu, fesheri bumin. Shumica pitën. Shumica pitën. Të parën herë, sa kanë pi? Pra, pi testit të parë, sa kanë ra? 76.000 njerëz. 76.000 njerëz, nga 80.000. Në 80.000 janë rështue për luft. Me njëherë të lumi e kanë ra prej testit, 76.000 kanë mejtë vetëm 4.000. Thotë Allahu gjeli gjelë. Pitën prej ujit përvesh një pakice, do në kanë mejtë 4.000 njerëz. Falemma gjavezehu hua valedhine amenu mea. Kure kaluan lumin, aj me besimtarët që i patë me veti, kur dolen para Talutit, para Gjalutit, armikut, kalu la ta katele në ljo me bi Gjalute vë gjumudit. Than, kure pan Gjalutin, me ushtrin e madhe, këto që kanë met, me gjithë se s'kanë pi uj, s'kanë pi uj. Thetë Allahu Gjeli Gjelalu, than, s'kemi takat me luftu me Gjalutin. S'kemi takat me luftu me Gjalutin. As me ushtrin e ti. Thetë Allahu Gjeli Gjelalu, qale alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katira. E ata të cilët kishin bindje se do të takohen me Allahun te bareke ve teala, than, pra këta që kanë qenë sabërlit të cilët kanë luftu, ju kanë thonë kësaj pjesës, do të thonë 390 njerëz parafërsisht, ju kanë thonë këtyre 3000 diçkave, të cilët edhe këta do të dështojnë në, në test sa shumë në histori ka ndodhur, sa shumë që grupet vogla në numër ti fitojnë grupet mloja në numër me izën e Zotit, me izën e Allahu te bareke ve teala. Wallahu ma as-sabirin, Allahu është me durimtarët. Vazhdon ajeti dhe thot, kur dolën për para Gjalutit dhe ushtrisë të ti, këta që kanë luftu dhe një fund. Kalu, than, o Zotë jonë, në mbush sabër, në mbush sabër, në i forco kambët tona, dhe në mundëso me fitu mbi popullin mohues, mbi popullin qafir. Fehezemuhum bi idhnilla, me izën Allahut i fitun ata. Wa katele Daudu Gjalut. E në këtë ushtri të këti pengamberi, ishte një gjaliri i cili e fitoj, kanë e fitoj Gjalutin. Ka dalë në dy luftim, Daudi me Gjalutin, dy luftim, veta vetë. Dhe Daudi e ka fitue Gjalutin. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, wa katele Daudu Gjalut. E Daudi e vrajti Gjalutin. Daudi kusha, pengamberi Allahu Gjeli Gjelalu, i cili kanë dhënë djetartë, i pari që shë përmenë Allahu Gjeli Gjelalu, i pari i cili të bitë Israelit e ka morë edhe pengamberin, edhe mbretnin. Para e merët që akon, pengamberi veç, mbreti veç. Daudi i pari u konë edhe pengamber, edhe mbret. Alehi salatu e selam. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, Daudi e vrajti Gjalutin, wa atahu Allahu l-mulk. E Allahu ja dha pushtetin Daudit dhe pengamberin, dhe jamsoj disa gjërat që si kanë ditë më herët. Qka s'kanë ditë më herët? Para Davudit s'kanë ditë me ndrejsh prej hekurit tesha, pra zmorët luftës dhe veshët të hekurit. Tëtë Allahu Gjeli Gjelalu, wale u ladef Allahin nëse ba'da humbi ba'd, mës me qenë që Allahu imbron disa njerëz me disa të tjerë, prishët toka. Pra mi paslan Allahu Gjalutin, e mi paslan Allahu kriminelet, pa ushti njëri me tjetrin, mës mi qua Allahu do njerëz me disa të tjerë murrok, atëherë krimi i njerëzve mri ndalt. Shukur Allahu, mës të shti njerëzit njeri me tjetrin, qëfar bëha dhe zër? Njeri bëhat i shturër, prishët. Dhe të Allahu Gjellu Ala, prishët toka, mirë po Allahu Gjellu Gjellalu ka vlerë, ka dhanë mirësi mbi njerëz, shumë. Vlerë Allahu mbi njerëz është shumë e madhe. Këto janë ajetet Allahut, të janë ajetet Allahu Gjellu Gjellalu, të cilat po të i ledzojmë ty me hak. Se ka thonë kështu? Nga se bitë e Israelit kanë qenë grupa e funit të cilët kanë pas një huri të madhe për pengamberët. Allahu Gjelluar i ka thonë pengamberit të unë sallallahu alaihi wasallam, po t'i kalzojmë dhe ajete të cilat nuk t'i kalzojmë t'i bitë e Israelit. Se që shtu kanë dohë, na po t'a lezojna me hak këtë lajmë. A pengamberit së sallam s'ka mujtë kur me murë këtë lajmë. A s'ka lezu, a s'ka shkru, sallallahu alaihi wasallam. Kusha ka kalzu? Allahu subhanahu wa ta'ala, wa inna kalamin al mursalin. Dhe vërtet je pengamber. Pra, kjo çka argumenton vëzër, do vim prapë te dobit. Jehudit s'kan dyshim se Davudi jo pengamber. S'kan dyshim se është mbret, pa ka mbret. Madje sot e flasin, e vuajn, e kërkojnë pushtetin e Davudit dhe Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Kjo çka argumenton? Kush ka kallzu këtë lajme? Kush ka kallzu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Davudi te biti Israilit kon pengamber dhe mbret? Allahu Gjellu Ala. Kush e ka dit për kitë tokës përveç jehudive? Askush. Andaj që ka tha Allahu Gjellu Ala, tilke ajet, këtë e na jetet, Zotë i Gjellu Gjellalu, po t'i kalzojna me hak ti e pi pengamberve, sepse nuk i din këtë lajme pos pengamber dhe atyre se t'u kanë me gjurë nga pengamberve. Të e vezër, vezër ishin ajetet sot i morëm në ligjeratën e kaluar, i morëm e disa prej dobive, por se na kanë bet shumë dobin nga se janë dy faqe ajete, janë dy faqe ajete sot, duhet ndalemi me disa primësimit të sot i kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Mësimi i parë, dhe zërë, që i kanë zirë djetarët, ka shumë mësime, tani nuk do të numrojmë 1, 2, 3, disa mësime do të përmenmi pak më shkur, disa prej tëre pak më gjatë. Mësimi i parë, dhe zërë, fjallë Allahu Gjelluara, elem tëra. A nuk i ki pa. Qërë kanë dhënë djetarët? El hadhu alem nadhar. Nëzitë Allahu Gjelluara me këtë shprejhe, a nuk i ke pa për lajmët e historisë, që muslimanit ta studion historien. Pra këtu ka nëzitje me mësu, dhe zërë. Dhe nuk ka njëri ju diçka më të madhe që mundet me adhon Zoti se sa mësimi. Qëka mundet me adhon më shumë Allahu se sa me mësua? Pengamberi, dhe zërë, kur vjen si pengamber, me qka vjen? Me mësime. Me mësime të cilat si ka kërkush. Andaj, nuk ka diçka të njëri ju më të shmuar se sa dhja. Andaj njerëzit e ulin kokën për para ati cili ka dhije. E kjo është e qudishme. Se shiko, njerëzit për shemull, sa e respektojnë për shemull mjekum. Qka dalon mjeku për tjertëve? A i ha buksit tjertë, pisit tjertë, flasit tjertë, ilmi, dhija. çdo inxhinieri, çdo mjeshtri, çdo dije, çdo shkencë është respektuar në mesin e njerëzve. Por çfarë do të thotë? Sepse Allahu ka vendosur në natyrshmërinë e njerëzve që ta duam ilmin. Andaj nuk ka diçka në këtë botë, zot, që njeriu, e sidomos muslimani, që mundet me shtu se sa ilmin. Andaj shikosh ka thënë Allahu që elem tara. Dhe shikoni vëzë. Këtë Kur'an i ka njësë në 14 sura. Ja, është me një Musaf. Apo, shifni? është me një Musaf. Musaf i thojnë fletës dhe formatit të mbledhët të Kur'anit. Nësa Kur'an është ajo mrejna. Këta e ka zbrit Allahu që të Muhammedi s.a.s. Pejgamberi s.a.s. ka thonë dhe disa prej hadithëve të ti, të cilat janë, do mënë, për afërsisht dikun 20.000 fjalit pejgamberi s.a.s. 20.000 fjalit. Apo, 114 sure mbi 6200 ajete dhe 20.000 fjalë pejgamberit s.a.s. të shpërndara nëpër vite ndryshme. Mirë, zot, nga kjo sa kanë nxjerr dietarët? Sa kanë nxjerr dietarët? Ha? Vetëm mesin e ulemave të muslimanëve, vet që ka shkruajt, sa ka mbrit, zot, deri 2000 libra. Vet një njeri ka shkruajt 2000 libra. Dërsa sa ka libra të muslimanët, ha? Djetarë të kjo nuk hinë në logari, heq. Me qindra mija. Andaj djetarë të prejnë fillim, kur të njëse dikush me mësue, qka i thojnë? Banën një jetë se këta së në zakejt, kur? Së mundësh. Aba, nuk mundësh. Ketë kjo, do mon, kjo bëllë ki madh i ilmit, i pa kufizushëm numër, i pa kufizushëm vëllime. Pi ku ka dalë, dhezër, pi që ti Kur'anit edhe pi fjallës për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Elem tëra, tani dhezër, na vesh nëse nalmi me dobit që i kanë zirë djetarë. Pi kësë tyre di faqeve, së në deli gjerata. Andaj, së mumi me përmen krejtë. Pse? Sepse dhezër, nga gjdo fjallë e Zotë i Gjellë Gjellalu, nga gjdo fjallë e Allahu Gjelluara, kanë zirë djetarët me qindra mësime. Andaj ti e shë, për shemull, Imam Shafi'iu, rahimahullah, e mirë të një hadith, edhe dilë të ju kalëzën e njerëzve me një të në hadith 20 mësime. Njerëzit në esrit prisëshin për Imam Shafi'iu që ka me ndru hadithin. Apo, aja njësë me të një të në hadith, apo me tjera mësime. Dheri se ju ka mëri një 70 mësime me ja unëzirë nga hadithi për nga Merit Alehi Salat e Salam, innem el a'malu bin njët. Veprat janë si pas njëtit. Apo, edhe masi kanë morë mësimit ka thonë, kjo hadith vazhdojnë me qenë objektudimi. Allah do të me studio. Sa ka e mësa me ka thonë një fjali. Veprat janë si pas qëllimit. E tash qëllimin, sa është i madhë të njeri, u shumë madhe. Sa mujna me folë për qëllimin e njerit? Sa mujna me folë? Dhe mohon, nëse flasim për qemull për qëllimin, se bota ka një qëllim, njeri ka një qëllim, njeri lëviz për një qëllim, s'ka di shka për qemull, nuk mune dikush me thonë, e ka pasta, e gjujta, e blejta, me thonë dikush, e pse, papse. Ska kështu. Nuk ka pa pse. Andaj për jëmëza me ka rumbullaksu krejt, ka thonë, këtë njeri a qëllim, aja të lip një qka. Pasta jare më është me qëllim të mirë, harë është me qëllim të keqë. Një fjali, mësi me qumë ta. Andaj dhe zë, fjara Zotë i Gjeli Gjeneral, a i ke pa ati bitë i Israelit. Kjo fjara a i ke pa, që argumenton, lip. Nga se lajmë të historijës janë ushtria e Zotët për muslimani. Kështu ka thonë, Gjunejri. Pri ulemave të muslimanve, ka thënë Allahu e forcon imanin muslimanit me ushtrinë e lajmeve. I kalzon Allahu Gjele Gjelelu lajme njerëzve që ato qëfar të bahën më të fort. Andaj mësimi i parve që e kanë zirë djetarët, qëfar kanë thënë? Kanë thënë se Allahu Gjele e do studimi. Andaj gjojnë e parë që e ka zbit kjo umetit, Muhammedi s.a.s. Cile ka qenë fjala, Iqra bismi rabbi kelledhi khalak. Lezo me emën e Zotit tanë, i cili ka krijuar. Edhe zërë, kërë kanë folë djetarët për argumentet e Zotit, kanë thonë, sa ka argumente për Zotit? Pri qumë të argumenteve që i kanë do loje, ndryshme, natyrshmëria, argumentet e logikës, apo argumentet e prekshme. Të argumentet e prekshme, dhe zërë, shfarë kanë thonë? Kanë thonë, numri i argumenteve të prekshme për Allah, unë sa është, sa numri i krijesave. Sa ka argumente për Zotit? Sa ka krijesa? Ja, gjo njani që të në gjami, bëzër është argument për Allah. Njani, si cëllive qa veq? Ty, të vetja, ti që të ka kriju Zotit, i argument vetë veti për Allah. Kështë ka kriju tje? pastaj baba jot, nana jote, këtë komplet. Domthon, çdo njeri vetë vetë është argument për Allahun xhel. Domthon, vetëm te njerëzit tani kemi sot në kohën bashkëore i kemi mbi 7 miliard e gjysë e diçka milion, ha? Argumente për Zotin. Miliarda kafsh, miliarda hajvan, miliarda eksumerat krim për Zotin xhel xhelal. Apo, andaj studimi Allahu xhel xhelalu, studimi fakteve Zotit xhel xhelal është i pa kufizueshëm. Është i pa kufizueshëm. Sa e don Allahu studimin, ha? Aq saqë sa e don imanin. Sepse studimi çon te imanin. Andaj Allahu xhel xhelalu shpesh në Kur'an elladhina utul ilma wal iman. Ata të sëtë i është donë ilmi dhe imani. Së mundet njani me pas as grimë që imani pa ilmë. Qatë grimë që imani që e ka me ilmë? E ka me ilmë? Qoftë të se ka mërë me vesh, me ndjekme, qëfar të koftë? Ajo është ilmë për Allahun të pare kjo e tjale. A në dhe zë fjala Zotë i Gjellë Gjellë, a nuk e ke pa? Apo a e din kënë gjarje, argumenton se Zotë i shumë e do studimi. Shumë e do studimi. Dhe ka thonë pejgamberi vlera e dietarit, atin se kanë zimë më të mi diju, mbi vlera e ati cili o musliman i thjesht vështë që edhe adhuron Zotin. Ska ilë, që është dalimi? Ka thonë sikur vlera jeme me matë voglin pi uve. Vlera e dietarit, i cili është musliman, dhe vlera e muslimanit thjesht pa dije. Që është dalimi? Ka thonë alej salatu zemë, si vlera jeme si pejgamber me matë voglin sahabe. Pejgamberi me matë voglin sahabe, sa ka dalim? Jo pejgamberi sa me Ebu Bekri, me matë voglin sahabe. Dalimi o shumë i matë. Kështu ka thonë me mësa më dalon alimi me ati cilë o musliman për s'ka ilmë. Pse? Allahu e donë ilmin. Dhe ilmi o dhe që e arru njëzve imanin. Kur gjuhën dyshime, kur gjuhën akuza, kur mundohen me e ba, me i ba musliman qafira, dhe me e omor imanin. Kush është ai cili, apo cila është e grupe cila i reziston kësaj mbeturine? Ti zjarë cili mundohet mjau kalë njerëzve imanin, ilmi, ata që kanë ilmi. A në njerëzit, kush të rehova dhe zgurka dyshime të hoxha, të djetarë. A dhe do t'i bënka i me gjëzije, sa herë që në kaplonin dyshimet, vrap të shekhu lisamu të imien. Sëpse ishte alim, e o ka lërgu shumane. A ndaj, për shemë, arabët kanë thanë, ilmi shëron. Ilmi shëron. Pse shëron? Sepse njeri ju, kur ka gjehë dhe zër, vunë. Dhe këtu për këta ka shumë shemë dhe zë. Për shemë dhe këtë patë, kur njësësh për një udhë, nuk e di. Du me mri dikun, nuk e di rrugën. Sa të shëron aj i cili në rrugë thot, as të kalzoj ka shkohet. E supozo ke hup, edhe nuk e di as shpijen ta në mu këthije. Apo? Sa është me vlerë një njeri rrugën të kalzoj. Qekne, shkon të rruga. Këni pa dhe zër fëmija, fëmija është modeli. Nëse në mundësën Allah u gjemë me folë për ateizmin dhe ateistat, do të shohim se fëmija është modeli ma i përstatëshëm për të studiue në tërqëmërin e pasër të se ne ka kryu Allah u gjemë të njëri. Këni pa fëmija dhe se kur hup, grastis, nëse s'ke vado një dokumentar apo film e kështu më ratë, kur hum fëmija, i hum prindit, i hum nanës, qëfar ndjenje dhe gëzimi dhe loti kombinohet të fëmija, kur dikush e merë dhe e këtën të nanë. E humbaj, dhe qëfar gëzime e kapë nanën kër i abin fëmijën? Apo, kër i thonë që hasë të shkojnë atë shpia? Qëfar gëzime i kapë fëmija? Apo, e kapë prindin e vetë, zdo me shlupë, se sa është, sa ka rahmet që ki që e ka këpruhe? Shumë? Apo, mirë, nëse supëzojmë njani e gjeni fëmijët në rrugë, e ka hubë shpijën, e ka hubë nanën, dhe e merë dhe ja hubë ala ma shumë rrugën, sa kriminelo që ki? Shumë, a? E kështu vëzër është akireti. A i cili u ahum njërzve rrugën ka Allahu gjeluar, i qënë ka gjenemi, o kriminel. Andë e tha Allahu të barë kjo e talë në Kur'an, inë lëdhine, je këtu mune ma enzër Allahum në l'kitabi, o jeshtërune bihi themenën kalilen, u laike ma je këllune fi butunim illën narë. Ata sët e shesin atë qka Allahu e ka zbinë në Kur'an dhe e mshefin. Allahu, ha, që farë thot, i banë që atë qka e hajnë për të cilën e kanë shqit, o shve zjarë. Ajet me arshra ka thonë, inë lëllëdhine je këtu mune ma enzelna minë lëbëjinati vë lëhuda, minë ba'di ma bëjennahu linnasi fil gjitabi, ula i ke jel'anuhum Allah. Ata të zëtë, pas je kemi bot qartë rrugën, u amshej njerëzve, i malkon Allah, i malkon me lachët, i malkon njerëzve. Nëse njëri u natyre ka vezër, mësë me hek shenjet e rrugës. është me e kshenjat e rrugës. Andaj mësimi i parë, dhe shumë e rëndësishëm, është që ti qasemi kësa jetë me mësim, dhe zërë. Jetë o mësim. Ma njeri, për shumë, a këri bada zë kërë i banë 80 vjetë. 90 vjetë, 100 vjetë, apo 50 vjetë, sa do që i ka bo? Ato vjetë kanë shkuë. Shkopi asaj kur gjo. Sprekët, vitë që nga shku, sprekët. Ke honë, ke pi, e rritë. Që të kanë mejtë, dhe zërë, qëfar të njërzit? Mësimët. Mësimët kanë mejtë. Allah këtë mësime e donë. Këtë mësime e donë. I brejtët, hekmetët. Andë njërzit përqenë, dhe zërë, tanë historien, janë mundu që mi shkrujt hekmetët. Pse mi shkrujt, dhe zërë? Sëpës njëri ju hekmet. Njëri ju përshka kriju, dhe zërë? Me kap një mësim, shtes, me mor një dije, një dije shtes. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dytë, vëllezër, që kanë gjetë dietarët nga kjo ngjarje, çfarë kanë thënë? Kanë thënë, fjalë Allahu te bareke ve teala, idh qalu li nabiyyi lahum ba'ath lana malikan. Kur i thanë pejgamberit, lut Allahun me na e caktue një pejgamber. Apo caktoje ti një pejgamber? Apo çfarë kanë gjetë dietarët? Kanë thënë, nuk hec bota dhe nuk rregullohen çështjet e njerëzve, posa në çdo çështje duhet sicili të purin gjëra. Në këtë dunjë e ka krijuar Allahu njeriu në atë format që nuk pranon njeriu dhe nuk mundet më merre me tu pa kanjoni i parë. Dhe shikoj dunjën. A ka sot në dunjë dikush e jeton kërkush i parë atij? Kërkush nuk prit, qoftë edhe padrejtësisht, qoftë edhe që ajë nuk e meriton atë post. Ama a ka dunja pa poste? Ska. Të thonë, merë këtë dunjajën, edhe në shërbimin më të vogël, në administratën më të vogël, nëse janë 5 veta, njënë i akseptojnë 6-tin. O ti iman këto. Edhe kuro për zbavitje, edhe kuro për biznis, edhe kurdo qëfarë, që i thënë, qire merë ti, drejtoj e qëta, ma e qëta, drejtoj e qëta. Për qëfarë që i dhe zërë? Në fitrën e njerëzve është që dikush duhet me hecë për para. A dhe ka thamë për nga mbila lejë salatë e sëra, në mos të marrin rrug, nuk marrin rrug dy veta për juve, tre veta për juve, vetëm se njënën e saktojnë prijes. Pse, së mund me hecë uva. O mi para më dhe tre veta njësë rrug. Rrug e gjatë. Si do të mërin të veni, nëse, për shemull, nëse njënën nuk ja u pratë meselët. Nalën mu ullë, ku mu ullë? Njani thotë, mësë unalë që tu. Gritë, manaton këna mu unalë. A qëtëri thotë, jo, s'këna mu unalë, asë manaton, asë që tu këta veti, qëtër kënë këna mu unalë. Ku nalën? Kur kënë s'nalën e se njani se njënë që jam ma i respektushëm. Atëra, kur të ndotë të dhe vjetën, ti ma i respektushëm, ku mu unalë, vëllo? Andaj që ka thabë e mësamë, mësë tjenë tre vetë se njani të saktojnë, prijës. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse shkon, s'mundesh me hecë. A mundin të parame dhe zërë, sa është e keqe kër njërzit s'kan prijes? Si hec kërkush? Andaj qëka tha Allahu te bareke ve teala? Dhe këta e dishin bitë Israelit, idh qalu li nabiyyi lahum ib'ath lana. Na e caktoni komandant. Pse? Na edhe me dash me kry punën, s'mina me kry pa e pas një prijes. Andaj dhe zërë shumë rëndësishme që në këtë dunja, gjdo të sen të ketë prijes. Erdhe një ditë prej ditëve, disa prezencave të Ebu Hanifës rahmetullahi alaih. Dhe i than, disa që kanë prezentu të ti në ders, ja kanë njës me majtë ders vetë. Sikur që është kohë e sotit Facebookit. Apo prezenton një djavë, tre javë, apo një vjetë, thot u kryjem sova ketë, arit jam sojnë e qenë tash. Se ngutja, dëshira për fanë, dëshira për pozitë, e kështu mëra. Dhe kështë ndohë në kohën Ebu Hanifës. Dhe i than, kështu janë mbledhë dhe po ka zënë vetë ders. E banife nuk e kisha sikletin atë u ka dhu dërës, nëse dunja ka dhu dërës, normal. Qa ju tha? A e kanë dënjani për tëre të parin, ma të dishim? Hellehum min sheikhin. A e kanë dënjani, se Arab të i thonë sheikh, hoqës. Sheikh nuk i bje hoqë. Në Kur'an, në gjunë Arabe. Sheikh nuk ka hoqë. Sheikh a plak. Sheikh është plak. Pse i kanë dhanë, hoxalarve, me shejkh apo me shejkh shujuh, pse i kanë thënë? Sepse pa tjetër, edhe nëse hoxha është i vogël, i ri, edhe kër i kanë thënë, Omer Khattavit kanë thënë, qish mund është me prujip një Abasin, vë nëhnu shujuh, Qish mund është me pru Ibn Abbasin me zlis kuna e na pleq këtu? Nuk e na të më shumë. Ata Ramën Khattabja ka dëshmu me ilmë se kjo shejkh. Apo pasaj ka met, shejkh. E që ju ka thonë e vanive, a kanë shejkh? Jo, ka thonë idhen lenju flihu. Atëherë, s'kan sukses. Cunë, sepse ata kanë me ardhë dhe mi pikë, së në kanë me dani mesele, cëli ama i dishmi që tu, asë njali. Apo, asë njali. Ata ti i gjenë për shemë kur dhjanë 10 studenta, apo 20 studenta, cëli au pratë mesele? Cëli au pratë mesele? A i cëli ama i dishëm. A i cilit kretë pajtojnë se që kjo ama i dishëm. Andaj që ka thonë ata, ne e dërgo një komandant, pa tjetër është me pas, mo e me dhe zë. Mo e me. Në ku ka të lovi, anarki, anomali, që regullim, nuk ka ati bërë qëtë. Nuk ka ati bërë qëtë. Dhe nga mirë a.s. i kam su sahabët, andaj që ka në smundjën e ti, a.s. e ndë pa ndrujit. Qëfar tha, muru e ba Bekrin, felju salibin nës. Tha, thuni e bu Bekrit, let ju fale njëzën namaz. Pse nuk tha pejgamberi sa vet. Jo, thuni Abu Bekrit, apo gjëjen e parë me të cilën sprovu ummeti pas vdekjes pejgamberit sa selam, cila ka qenë kanë me caktuar halife. Andaj janë rënë në Medinë në oborin e disa prej sahabëve të ensarëve dhe janë rënë kanë me caktuar tash pas pejgamberit sa selam. Apo pse janë hutu vëzër? Dhe pse e kanë gjitha meselën e parë? Ha? Disa për orientalistave, ka thonë si ka mundësi musliman të parë, mu ka njerëzit ma të duku në botë, ma të mirë të në botë, a gjenë e parë që e kanë diskutu cëli aprisi. Në basë këtja jetë, dhe jetëve tjera, që kuptojmë neve? Sahabët e në konë shumë më që. Andaj, e ndë për e varros për nga mberin së dhe sellem, kanë thonë cëli e zavëndësonë. Si krijetar, jo si pejgamber. Kush o halife tash? Apo, a dhe kanë dhënë propozime? Kanë dhënë propozime. Sahabët e kanë kuptuar nga krejt edukimi pejgamberit s.a.s. se kjo dunjo paprijes nuk shkon. Kjo dunjo paprijes nuk shkon. E sot umeti Muhammed a.s. pse nuk është prije në krye dunjoje se s'ka prijes? Nuk ka prijes. E lusë Allahun që Allah të drejton muslimanët dhe shëshrit e muslimanët. A dhe kjo është mësimi ditë se kanë zhjetë djetarët nga këj kontekst. Mësimi tre dhe zërë, kanë dhe djetarët, është qërtimi që Allah u gjelore ka bëhë këti umeti, paralemrimi, që mos të bëjnë si umeti i bive të Israelit. Në këta përmendën dhe ligjeratën e kaluar. Pre mësime që kanë zhjetë dhe zërë djetarët nga kjo ajet, kanë thanë, fjallë Allah u gjelore në gjuhën e tëre, idh kalu line bijin lehum, i bëat lena meliken, kër i thanë një pengamberi të tëre, ne e dërgo një brat. Qëfar kanë thanë? Enë mërtebet e nubuë, a'la min mërtebet il mulk. Kjo është shumë rëndësi. Shkalla e pengamberis o shumë ma e madhë se shkalla e mbretit. Andaj kanë shku të pengamberi dhe i kanë thanë e caktoni mbret. Nuk shkot të mbreti mi thonë caktoni pengamber. Po shkot të pengamberi dhe i thonë caktoni mbret. Atëherë. Në këtë dunja, bëzë, pozita ma e madhë që mundet me mri njëri, cilja? Mbretnia. Mbretnia. Në përdretimin e njerëzve, pozita ma e madhë është pozita ekzekutivit kryetar. Apo? Cile ama nalë se kjo? Idhë kalu li nebi, kër ju thamë pengamberit të tërë. Ska ama nalë se pengamberit. Nuk ka ama nalë se sa pengamberit. Dhe kjo është shumë rëndësi vëzën në kohën tonë. Në kohën tonë. Që ka thonë njerëzit? Ti i thu ka thonë pengamberit së selle. Ka thonë Allahu te bare kjo e te ala. Apo? Ja dëshmonë me ajet dhe me fjalë të Muhammedit së selle. Me qka i rezistoj njerëzit? Me fjalë kryetarëve. Thot ama, kryetari, shefi, ky, manat se une qka është, s'po thot qashtu. A ka mundësi dhe zemë arë dikush paralel me pengamberin së sellem? S'ka mundësi, besh nënë. Pengamberi gjithmonë të të më kanë, majnalti. Pengamberi gjithmonë të të më kanë, majnalti. A na një ditë për ditëve, erë një njëri dhe e pyti Imam Shafiu një mesele. Imam Shafiu në pyti një mesele. Dhe i tha, o hoqë, qësh është meselja kësaj pune? A që ka i tha? Tha kështu dhe kështu. Ky tha, kemi dëgjuar nga pejgamberi s.a.s. një hadith për këtë meselë. Se hadithi thot ndryshe. Atër tha, ata i than, ama ty qështu e qështu e? Pra pasi lajmëroj dikush me zhli se ka hadith për këtë meselë, tha po ty qështu, që i tha Imam Shafiu? Tha, a jetu ma pa shenjen e priftit mua? Jetu ma pa në kish mua? Bon, u kallzu hadithi për nga merit alai salatu e selam me ketë mesele. Si ka mundësi me më thonë tishtash mu tishka menon? Për në kune dhe se kur dëgjohet hadithi për nga merit sëselem dhe të kuptohet hadithi për nga merit sëselem, njëri me thonë, mira ma ti që shëthu e këta. Ska pas për nga merit se më fjallë. Dhe këta duhet të edukon muslimani vetë vetën e vetë që mos të mos nga tronë me spozitave. Mos nga tronë me pozita. Pozita ma ma dhe është pozita e për nga merit. Së plemësive që i kanë zirë djetarët nga kjo dhe zër, qëfar është, kanë thanë, kur të kërkohet diçka nga dikush më i madh, duhet të paraqitet kërkesa e arsyeshme. Kur thanë ata caktona neve një mbret, për çka me ta caktu mbretin? Nuk katil fi se vilillah, të luftojna rrugën e Allah. Andaj, kanë thanë djetarët, kur ti kërkon për dikujna një diçka, nëse donë me të sos puna, përmende arsyeshme pse të kërkohet. Pse e të kërku mbretin, pse e të kërtu komandantin, qka than, na duhet me luftur rukët Allah, se jemi në telash, jemi të zurpum. Kanë qenë, të zurpum, kur ka dash, armiku ka imrejna, kur ka dash, ka dal. Andaj Allah u gjira shfarë i tha, në gjune tyre, nuk ka t'il fi se vini, la të luftojnë a rukët Allah u gjillu ala. Andaj kanë në djetarë, prej e debit është, kur të kërkojsh diqka, më smithuj, bjema, pse me të dhanë, bjema. E s'ka mundësi. Andë ka thënë djetartë, edhe fëmijës kur t'i thush bjere, heke, nxjerre, zhvendose, vendose, kallzoja sebepin. Pse? Sepse njeriu vëllazër është i kriju me sebep. Edhe fëmijën, edhe fëmia torturohet nëse zhvillohet pa sebep. Ha? Edhe fëmia torturohet nëse zhvillohet pa sebep. Ibn Hazmi, rahimahullah, kur ka folur për sebepin dhe edukimin mbi sebep, çfarë ka thënë? Ka thënë se i mërë dy fëmi. Njënit e jep një hurmë. Një hurmë. Apo qëfar duke, ato e kam përdojnë me hurma, një molë. Dhe tjetër e jep dy. Do të shifsh të ki i pari që ja ke dhënë një hurmë dhe një molë, të dhëtë gjurë. Ha? Shëtësim. Pse shëtësim? Thëtë se e ka vendosë Allah o fytra fëmija, se kam su kur, asë kam su kur, asë kur gjo. Mërë provojë. Kush i ka dy e vlatë, dveqë. Jepja njërit një qokolat, qëtërit jepja dy. A majri të shove që janë dy, të ki janë dy. E pëse këti dy? Kush e ka mësu, me dhamë pëse këti dy? Fitra Allah. Do të flasim për sebepin, me lejnë Allah të bare kjo e talë, nga se argumenti maj madhez në ketë univers, për Allah unë gjelë është sebepi. Allah e ka vendosë sebepin, mësë më konë sebepi, se e së dunjaja. Dhe zra, mune para menu, si kur na, nuk do ta dinim se gjithmonë kur e pi ujin ta largon etin. Ha? Domthon, nëse ti nuk i shekon i sigurt se kur je i etshëm, uji 100% ta largon etin. A qohesh më munu me lip ujin? Jo, se thu mundësia shumë e madhe është mos më largu etin. Atë rrit çona me lip. Po ti e di sigurt. Apo, nëse se kitë shpia, shkon e blenë, se e di sigur që Allah unë uj ka vendos, ha, element që të largon etjen, andaj ti e lip sigur, kjo qka është vëzër, ka vendos Allah unë sebep. Shikon, ato e caktun sebepin, pse pe lip një komandantin, këtë. Andaj, shikon vëzër, kur, andaj, subhanallah, prej qregullime matë mojat njërzve kuran vëzër, kur baba i thotë qubjene, pse më zvet. Ibrahimi a.s. kër i ka zbrit Allahu të barë kjo e tala ajet inni ara fil menami enni edbahuk. Ka thonë Ibrahimi a.s. o djali jam, Ismailit, unë po të qonë andër me therë. Urdhër për Zotë i Gjellë Gjellë. Ha, urdhër për Allahu Gjellë Gjellë. Qëka i tha? A i tha hullu këtu edhe? Ja, kallë. Tha fëndhur madhe të ra, ti o djali jam, qështë e këtë punë? Pse? Po ti du të me ta në thikë në qafë. Apo, ti shohë njërës dhe përshohë, që bane, pëse me ba, kallëzoj është se bepi. Nëse të vetë djali, pëse du të me shkuun në shkollë? Nështu këtë shkojnë, shka ti me vetë. Apo, jo, kallëzoj se bepi. Kallëzoj se bepi, pëse dhe zërë, sepse se bepi e rritë njëriun. Shkojmë të një gjarje e cila o dukë pa se bep, po Allah o ka dash me zbes se bepi, mos shifët, për me kallëzu vlerën e një njerit. Në Kur'an, Allahu Gjellera thot, Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna. Kemi bënë surën Al-Baqara, Ibrahim alayhis salam e ka marr Haxherin, e ka bosh gënë vet Sarën, e ka lënë në Irak, e ka marr Haxherin, ka shkuar me Ismailin në shkretinën e gadishëve arabik. Asnjë njeri gjallë, jo asnjë njeri gjallë, asnjë bim, hiç, as ujë as kurrë. Lezër, si ka kriju Allahu njerëzit? Nëse me një njeri, qënosh, edhe e qonë mitë diskretile, e i thua rriqëto, edhe thu ti, unë e shkova, kur këtë e është nuk e di, mund është menejt tu 5 vjetë, 10 vjetë. A është e arsyshme me thane, po pse be menejtë në qëtu? As ujë s'paska, as shpi s'paska, kur gjo s'paska, pse menejtë në qëtu? Në të rëshmëria cila dhe zër, në të rëshmëria cila, pse me nejë qëto une? O, njëri revoltohë, pse me nejë qëto? Këthejme. E qoj Ibrahimi Haxherën me Ismailin, gruje e vetme me një fëmijë. Mi diskretine, tharrini qëto edhe shkova. Tu hikë, no, tu largue Ibrahimi a.s. Allahu i kishtë të thonë, mos i kalëzë sebep. Mos i kalëzë sebep. Aba, mirë po njeri lipë, qëka i tha, ha, i tha Haxheri, ku për në le? Kujtë në le o këtu? Edhe në fund dhe zër, prapë nuk e ka dhejtë sebepin, po tashmë në edhim sebepin, apo? Apo edhim që mekja, qabja, edhim këtë mo. Pse e ka lënë Haxherin? Këtë Haxhi, një grumull i madhi Haxhi do vepra Haxherit. Apo, Safa, Merva, Zemzemi, këtë është pjesë Haxherit. Ibrahimi alayhis salam, shpia, tawafi, e kështu me radhë. Mirë po në atë botë, në atë moment, a mu shme përra mendu tash, këtheu një histori, e lënë ati vetë gruje, me fmi. Me qka e qëtësoj? Tha, Allahu e mara ke biha dhe. Tha, o Ibrahim, Allahu të ka thonë? Kale ne am. Tha po, idhen len ju dajjana. Atër tha Haxheri, atëherë, regull, Allahu nuk në hupë. Djetarë, kërë e kanë komentu këtë adith, këmi përmej këtë adith, kërë e kanë komentu, kanë thonë, realisht, Ibrahimi prapë sebep s'kallëzoj. Pse i të mlanë? Ska. Pse i të mlanë? Ska. Pse i të mlanë? Ska. Allahu të ka thonë, po, ukri. Ko sebepi, vëzër? Aj, do më thonë, e kishtë eduku grën e vetë. Kërë thamë Allahu, më zvetë për sebepin, ama sigur të ka sebep. E kuptonë? Kur thomi Allahu ka thonë sigurt ka sebep, cilja sebepi mund është pëspedit, tash në më edhim, tash më në edhim. Ismaili është vendos në Arabi që me harë Muhammedi s.a.s. A mi paramendu dhe zërë? Paramendu është si kur Haxheri më të kishë nguë. Jo, sëri. Pa më ka dhurë pse. E tha Allahu të ka thonë po, u kri. Dhe kjo edukat e ka pru Muhammed Mustafa a.s. Andaj për nga mesa mi edukoj sahabët e vetë që kërës ja u kalzon Kur'ani apo unë kërës ja u kalzoj sebepin, banë një vepër, se ja u shfaqë Allahu ma ndej sebepët, ja u shfaqë Allahu gjelera ma ndej sebepët. Sot vëzër, keqë ka thënë Allahu në Kur'an, shumë prej sejnëvi ka pru Allahu rezultate. Njështë të po qishme, e gjithë shikoni, rakijën, zinojën, derën, coftinën, sot shkenca, apo? Shkenca vëzër, i shka shkenca, sebep, e merë, e shmonton, derrin, sahabët, derrin, se kanë shtin laborator me po. Pse Allah e kanë dëllu derrin? Pse kanë shtin laborator? Sot e kanë shtin laborator, apo? Deri ha vetëm dyci. Apo? Dhe hini lexoni sa smuje ishka këton deri. Hini lexoj, smundje që ishka këton? Mishi derrin. Coftina, sa smundje ishka këton? Coftina. Apo, andaj për nga meri se sem qërë tha, tha mos e sprehni thikën para kapshës. Pse? Se e tu të kafshën, ja turbulon gjakin, ta prish mishin. Sot shlenca e ka vërdetu, se nëse kafshën e tu të para se me pre, e qregullon gjakin, i qregullot mishi, kur të hajqat mish, defekt del. Apo, rakia, sas muje i qakton rakia, lehin lezoj. Mos flasmi për atë qregullimin e mejtë, qka e ban. A në lezër, se bej për shumë rëndësi, qka tha Ibni Hazmi, e se ebni fëmijës një hurm, tjetërit dy. A i që e ka dhonë nja, thotë pse mu e nja. E mirë, që kjo pyjtje pse mu e nja, qka është dhe zërë? Êshtë ligji Allahut në tokë që e kërkon njëri ju pse, thotë që i khlusam të i mje. Njerëzit sa do që studiojnë dhe zbulojnë sepseja, ju mbesin disa sepseja të pas zbuluara. Që pse që kjo, që? Pse që kjo, që? Pse që kjo, që? Ha. Nëse shkojmë, domthon, i let pas i leti, sebeb pas sebebi, sebeb pas sebebi, sebeb pas sebebi, mrim të një vend, ku është ai? Allahu Gjellë Gjellalu. E kur të bëhet pyetja, e Allahu në kush e ka shkaktu? Ska shkaktar për Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu shkaktari i ke gjërave i pashkaktuar. Lem jelit, o lem julet. Ska lin, se ka lin dikan. Andaj, shiko kur i tha haqerit, Allahu po, për Allahu në zvetet sebeb. Për Allahu në zvetet sebeb. Allahu të ka thonë pesko namaz, për, nuk vetet sebeb. Kur vetet sebeb dhe zër, për gjërat se të kanë mundësi me uzbulu sebebi. Andaj, ata thanë, i ba'ath lena melike, nuk katil fin sebilillah. Na duhet komandanti me luftue. E kur njërës dhe zër, thonë, banë që ta, pse me bo, s'ka sebeb. Kanë thanë, kur nuk ja kalzën sebebin, ja humbë vullnetin për me e kryat mund. Ja humbë vullnetin për me kryat mund. Dhe me amere këta shumë shemë, dhe zër. Mi thonë, diku në shkoti bëma një pun, apo, më tje dhe fmija, këtë li pëneve së konë fmija, dhe zër. Apo, njëri, jo, dhe mon, ka disa prej librave, dhe më thonë, si tisha fmi, ta këthej fëmirin. Pse? Pse është gjendja ma e pasër që jetë njëri, dhe zër. Cëli të pëneve që ka ndohë, që prindi, apo dikush me jaqu me sus një pun. E ti ka thonë, ti ke thonë, pse, së të kalzonë. Që ka ndohë me tyje? Dirë se e ke sosat pun, ti vesh një sene ke menua. Pse atë e lip? Epo, pse atë e lip? Që të ka thonë, bema që ta. Ti ke thonë, pse duhet kjo, se qëfar roli ka kjo? Epo, këni po njeri kura mjeshtër, i ndjera letet e vete, i ndjera mitet e vete. Fëmija që ka vetë, që kjo për shka duhet? Që kjo për shka duhet? Dhe zërë që kjo është natërshmëria ma e madhe që ka kriju Allahu të njeri. Që kjo për shka duhet? Apo, për shembull, ti e gjenë, për shembull, fëmija, banë pytje, deri sa ngushtohet njeri dhe s'ka që vabë. Apo, për shembull, fëmija vetë pa pardon. Dëmonë, pa tonë, a mund, a nuk e disi ti se di. Për shembull, pse këna orë që tu, përse ta. Kush nga ka prundu njo? Allah, kush e ka kriju kodrën? Allah, dillin kush e ka kriju? Allah, për çka dilli për mëna nxe? Uji për mëna nxe. Zjarri, uji për mëna shujt etjen. Zjarri për mëna nxe. Etjet i jep gjevabe. Edhe fundot, e Allah i kua? A kuptoni dhe zër? Që të pyetje, kanë thënë dietarët, i ka vendosë Allah të njeri që njeri me shku të Allah. Andaj kur rritët i madh, kur në bëhet pak i pjekt, qëfar banë? E kupton se këtë dunjo ka arë për një sebeb shumë të madhë. E shka tha Shejkhu Sendimije? Jesi ndo se pseja si dikur kush. Pseja merë e vladin t'i pas 5 vjetë. Sti. Pse ndodhi tragedia? U kalë një aftëbus. O që filozofa ka sa dush. Ata me e gjetë sakt. Njeri prej shkenstare thot, kër flet për pa mundësin e kësaj botë e mësë me pasë zotë. Ushtë e pa mundëshme. Qështë o thotë? Qështë o thotë? Nësë jali thotë një njeri kry, sytë jali, jam shelë sytë. Edhe ja jep atë një shigjetë. Apo? Këni pa ato ishën bëdhejmë ato loja që janë. I gjunë, që më me e gjujtë. E merë një shigjetë. Thotë edhe supozoje, njani është në skajtë dunjajës kënena, edhe ja ka vënu këtë pikën, cakin, ka ana tjetër e botës. Supozimisht, njerëzit nuk kanë mri, po, supozoja. Thotë edhe ja lidhë sitë, edhe ja jepë shigjetën, edhe i dhu gjuje. A ka me men botë njëri që thotë, ja qëllonë vala. Njërë me arë me thonë, vala, hecë kyre, që, mi di se ka gjujë. Që ka thotë? Thot, e ndjen njëri për imenja, thot, ej, a je bashkë i sigur, në sitë të mshelë ta. Thot, në 10 metrë mu kam, me jam shelë sitë, sa janë mundësit në milion me jaqëllu? Sa milion? Shemull. Një shemull tjetër. Së ta kuptojmë se sebebja o shumë e rëndësi. Nëse merë monedën, dinari, monedën, monedën i ka di mundësi, apo? Numëri, ajo fotografia. Nëse ti për shemull njëri thot, qëre, cëla më pëthu, a numri, a figura? Sa janë mundësit? Dy. E vëti e s'il, sa janë mundësit? Ha, sa janë mundësit? di. Mirë, a janë mundësi di. Nëse ti ta provon di tre herë, ti du për shembull, ta zonë, një dinar, ti thu njëshi. Edhe ti sa herë i thu njëshi, njëshi, njëshi, njëshi, njëshi. A më thonë, edhe gjithmonë del ka ona qëtër. Qëka ndje njëri? Ja, ja, këtu smunët. Smunët se herë, dëmonë, a i pandjesh mërisht me esilë ata, gjithmonë me dohën nga ona qëtër. A po, qëka ndodhë? Njëri për nga natyra thotë, ja, që kjo smunët. Shikoni dhe zërë, me ja qëllu për qësaj skajt, dunjajës, ka ona qëtër, sa janë mundësit? Hytë që janë mundësit. Qëka thonë dhejtarë? Shkenstarë, kjo dunja, a që është e kompliku me në kryim, është sikur me thanë, kjo ka dalë që shtu, sikur që kënjeri që ka gjujtë, ja ka qëlluar. Ata që ka thonë, kjo dunja, që shë konë, veç një minutë, tak ka dalë ki që shtu. Si që tu, veç që tu, që ishme, që ishme ka dalë? Që ishme ka dalë që shtu? Veç që ishme na konë të nejtë, që shtu thënë atë i sëmë, veç bota, një minutë, me ra që ki ujë që tu, apo, me ta mshu dikush, mërë, e kam përmenë, Fakhrudin Errazi e kam përmenë, edhe djetarë të tjerë, shekhu samë dhe mije, ka dhamë jam shu dikujt pi përmaz shpullë, fmi, fmi, ka me li prena vetës kush më pëshoj, edhe më ardë, më ardë 50 vetë, të mëlloj, mi thonë, kur kush të kam shu, që a thotë, a i pitu të shmë nështë thonë, mërë të thonë, më ani, në më pëshoj një prapë, a më mrena vetë sot, jo be dikush më pëshoj, se e njëta. O dhe se kjo univers, gjithë të gjumë që i ka, që shka mundësi pas e bep. U gjithë që shkem të nejtë, s'ka që shkem të nejtë. A në dhe se fjallë Allahu Gjelluala, ne e që një komandant për me luftu rukët Allahut, është rëndësia e sebepit, zhvillohemi me sebep, s'ka du një pas e bep, s'ka du një pas e bep. Kur jemi të sebep, o dhe se, o shumë rëndësit të da kuptojna, se sebep, o dhe se, janë në çdo fush. Janë në çdo fush. Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, nëse e marr me studiu jetën, pi fillim deri mbarim. Nuk e gjen asnjë minutë pa sebeb. Asnjë minutë. Me thon për shembull, shikoj pejgamberi son 63 vjet alayhi salatu wasalam, këtë rregull, këtë akol me sebeb si njëri normal, ama çiçi ki minuti që tu pak ka dal pi djash zakonshme, pi zakonshme. Djetarë thënë, s'ka djesh zakoqme të pingamiri së sëllëm. Për shfarë asë që lezër? Që mos dvejnë e dikush me thonë ma vonë, e po a i ka fitu se, e dija i momenti? S'ka asë i momenti. Krejt u konë me sebep. Krejt u konë me sebep. Por që imo pingamiri së sëllëm, kur kalind, abo, jetim. Baba i ka ndrujet, pasë nana i ka ndrujet. E, qësh është sebep, lezër? Ja ka që Allahu në njeri shka e runë. Allah ka mujtë dhe zërë me e thyrë ligjën. Qysh me e thyrë ligjën? Jetim, shka asë të njëri, vetë rujë. Si jo, e ka që, me rujë dika. Pas të e ka që, Abdul Muttalibi. Pas të e Butalibi. Këtë të dhe zërë, të janë sebepe. Këtë janë sebepe. Dhe zërë në shka dhëtë imë një gjauzi, në libën e ti, Sajdul Khatir. Gjuhetia e meditime. Qërdo, isha të mendu një ditë për ditëve, sa ka mundësi njëri ju me jetu pas sebepe. Sa ka mundësi njëri ju me jetu pas sebepe. Që e vje dhe zë pas sebepe? Shpesher të fetart ndodhë kjo, po të Allah e sos këtë punë. Ebo? Dhe këtu vëzër e vendos njërin si në te. Edhe shtash, për qemu, si të mos të sufit, të dërvishat, të ftoft, të njerë dhe njëri mund me të thonë su një pa dërvish, ka kryja. Po të psa, su në sos Allah ja. E konteston fuqin e Zotit. I më një gjëllë zi thot, isha të mendu për këtë punë. Isha të mendu për këtë punë. Që shërohet kjo mesele që Allah i ka kudat për zësen? Pse nuk i sos punë pa sebep? Se e ka kriju këtë dunja o vëzër me sebepe. Me pasin pa sebepe, me pasin pa sebepe, qafiri kish besu. Qafiri kish besu. Mirë po qafiri shka banë. E shë se si ta mërqujin, e heketin. E shë se shiju, këtë vinë e rejt, e shlon shiju. E mërë bukën, e mërë hekrin, e punon, a po. Andaj thonë, materialist. Si kur të kishë ndodhë në univers diçka e jashtë zakonshme, njërës i shinal kada-kada. Kada-kada. Se praksis i dhjetë. Po shemë, mëndës. Si kur, që kjo plastik? Që kjo plastik? Apo? Apo ujë, dhe zi? Në ujë, nare ujë. Ujë ka materje ndezëse. Ndezëse. Andaj Allah u gjë ka përnojnë se deta do të plasin. Kanë më shëndru në zjarë. Apo? Apo? kanë më shëndru në zjarë. Sikur ne mos të ishme të sigurt se ki uj që tash nuk plas, kur se piti? Qoftë edhe mundësia mu kon 0.0.0.1%. Ja, mundu me plas. Por s'ka mundësi hiq, pse? Se është me ligji se bejpeve. Për që është ka do dimë në gjëzit? Thot, isha të mendu se si njerëzit mundohet me ikpi se bejpeve dhe mu gjujt në ta se Allah ka fuqi për shdesen. Qëfar thot? Thot dhe e gjeta se në Kur'an i tërë shëriati është indërtuar me sebepe. është indërtuar me sebepe. Dëgjoj fjallën Allahu të barek e vëtëra në surën En-Nisa, ajetin 102. Thotë Allahu të barek e vëtëra, wa idha kun të fihim fa aqam të lehumus salate, fal të kun taifetum minhum maake wal jekhudu eslihatahum. Thotë Allahu gjele gjelalu. Kur t'jesh në luft me sahabët e tu, i thotë për nga mberi së sellem, dhe jetu e falë namazin, feltekum taifetum minhum ma'ak wal jekhudhu eslihatahum. Thotë Allahu gjele gjelalu. Ti o Muhammed, kur t'jesh në luft dhe s'kini ko me ena luftën, a ka ardhë vakti namazit, që me bo? Ti s'mi thuna, ti s'mi thuar mikut falë na. Se dhejat me sejde. Jo, s'ka. Qëka dhe të Allahu që? Qëka dhe një me ba? Keni parasilë, zërë. Bëhet fjallë për Muhammedin s.a.s. E nalë dilin. Më me nalë dilin. Ja o nalë frimën. A ma dhe o thë, jo. Allahu qoj ligjë. Se bejpit, qysh me regullu këtë punë? Qëka tha? Kur tjenë në kësi situate, armiku ka mëri për para. A këne ka hi drejka, qëka dhe të me ba? Tha Allahu gjellu ala, falja u namazin, një grup në të falet me tyje, e një grup tjetë dhe në dalën e të bëhet safatje. Dhe tha, valje khudhu eslihatahum, dhe le t'li të rinë të armatost. Apo, që më pengamberi së zellem, kur ka posë kësi raste, që ka po? E ka po safin, ka dal imam pengamberi së zellem, për para, ka nejtë sahabët. Një saf, do mund që mësë mu afruë. Janë falë, këta që ka e kanë kryre qatin, kanë shkun vend të tërë, kanë orë ata janë falë me pengamberin së zelle. Truni dërvishit, qka thot? Thot, mërë të gbirë sa Allah i trun. Ibn Gjozi thot, unë isha të menu, mu kanë që dikujtë Allah, ja kish hek që këtë ligjë, ja kish hek Muhammedin së zelle. Andaj luftën e Uhudit, luftën e Uhudit, nuk e ka ndru ligjin Allahu Gjellë Gjellalu, edhe nëse o kanë për pak të vra pengamberin së zelle. Andaj ju ka thonë sahabeve, rini ju qëtu në një kodër dhe mos levizni, edhe nësi i shift një koka tona të fluturue. Da kanë hejt kokat, mos leviz. Mos leviz. Ato kanë leviz. E kanë zonë ngusht për nga mberin së dhe sellem, deri se kanë të mitë. Ata ka zbisur e alifra, ha? Se mund, ka mujtë më mitë për nga mberin së dhe sellem. Qështë i shkon, qështë i shkon, nasë që këshmi pa këta? Ja, që tu adash minimu, Allah u gjellu ala. Po i kanë imu. Me kanë i kanë imu e me sahabët. Që i kanë imu sahabët? E kanë rëthu sahabët. E kanë rëthu sahabët. Dhe ju ka thonë pejgamberi së sellem, sahabëve, ku shumbron që tu e ka gjenetin. Ku shumbron që tu e ka gjenetin. Nuk ka thonë, rrini rahat. Jo, jo, jo. A në e thotim një gjëuzi, pejgamberi së sellem, në krizën më të madhe ka zbrit ligj i logjikshëm. Ka zbrit ligj i logjikshëm. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wasallam luftën e Uhudit, çfarë thot? I ka vesh dy prazmore. Dy prazmore. Nuk ka thonë bismillah te vekeltu Allah. Jo, jo, jo. A i ka thonë bismillah. A më njerë e ka vesh prazmorën. Apo, e ka vesh njerë prazmorën. Gjithashtu thot, për nga mejrë a.s. kër ka dalë në Taif, me boda vet, e kanë dubu, apo, e kanë gjujtë sufahat, e kanë gjujtë në mendjelet, e kanë morë gurësit, edhe e kanë gjujtë për nga mejrë a.s. edhe e kanë bojë gjakë. Dhe alivonozë u ka qua, alivonozë u ka qua, kër ka dalë shmu këthin meke, s'ka mujtë mu këthin. S'ka mujtë mu këthin. Qa ka po për nga mbele së selle? E ka qu, i ka qu mesaj Mut'im ibn Adi. Ka qenë pagan. Ka thonë, unë s'muj me hinë meke. A jemi këto, përkajmi të folë, për Muhammedin së selle. S'ka mujtë mu këthin meke. S'ka thonë, unë e hinë, bismillah, kësi nuk ka të për nga mbele së. E ka qu Mut'im ibn Adi, njërin. Mutej me mradi o konë njëri me peshë, meke. O konë maj drejti për të në. Edhe çfarë ka bëu? I ka thënë, "A ka mundësi që unë të hyj në mbrojtjen tënde, që të hyj në Mekë." Në vendin e vet. Atar Mut'im ibn Adi ka thonë, "Hin." Kur ka hyrë në mbrojtjen e Mut'im ibn Adit, ka hyrë në Mekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë thotë Ibn Jauzi? Thotë, "A kish mujt me hyrë pas sebeb?" Me logjik, minimum Allah. Po, pse se ka bëu? Nuk e prish Allahu xhelalu ala ligjin. Nuk e prish Allahu te bareke ve teala ligjin. Allahu xhelalu në te Marrjemja. Çka ka bëu vëzë? Marrjemja ka mes ta zonë pa burr. Apo. Kur ka mes pa burr vëzë. Kush e ka prek mitrën? Mitrën kush e ka prek? Nëse ligji Allahu tok cilë vëzë. Në mitrën e grujës, për me u bë një fëmijë, çka duhet? Me pas farë. Farë. Kush e ka hedhë farën? Gjibraili. Apo, andaj, nëse e merë me ligjin e sebebit, nëse e merë me ligjin e sebebit, burri e hedhë farën të gruja, dhe në gjizët, bashkohet, dhe kryot një riu. Allah e ka po Isajnë mrekulli, alejhi salatu selam. Marrjemja, kur s'ka prek burë? Ishte pastër. Mirë pa Allahu, me gjithë se e ka po mrekulli me një anë, me anën tjetër nuk e ka prish ligjin. E ka morë Gjibrailin dhe e ka hedhë në mitër farën. Edhe o rritë Isaja a.s. Shqivën e dhezër, Allahu ka vendosë që kjo dunja me hecë me ligje. O shumë rëndësi ligji i sebebit. O shumë rëndësi ligji i sebebit. Andaj, shkenstarë thojnë, ajo që ka nashetëson këtë dunja është qëndrushmëria e ligjeve. Ka kanun këtë dunja, shlëvisë. Ka kanun. Një po, djelë dhe zërë? Paramënoni dhe zërë, paramënoni. Do më dhëmë, sikur njerë bje me flejtë natën, bje me flejtë natën, dhe nuk e di a delë sabaj. Eze gjumi. Eze gjumi. Nuk e di a delë dili. Nuk e di, nuk di a ka me pas me hangër sabaj. Allah e ka bo ligjin e sebebeve qëndrushëm. Qëfar ka bo? Ti bje që është pse, se e di se ligjit të përshtatë të ty në stop. Andaj që ja ki po, kur që ja hujtë sabahu? E Allah o tha, vë khtilafi lejli vë nëhar, këndryshim. Po, e kushe të apru ti e hazër? Kushe të dupri ti e hazër? Kushe të dupri ti e hazër? Andaj zë shumë rëndësi, ligjë i sebebit, për nga meri jonë s.a.s. Kur nuk e ka thije ligjë në sebebit? Ma dje dhe kur ka të regu mrekulli. Në një luft prej luftave, luftën e motës, për nga meri s.a.s. Kanë met pa ujë, sahabët. Kanë met pa luftën e të bukët. Luftën e të bukit. Çfarë ka ndodhur zot? I ka pasur sahabët kanë ujë. Kanë me pa ujë. Çka ka bë? Ka thon bjemanini en. Bjemanini en. Ja kanë pruajën pejgamberit s.a.s. Pa ku i ka pasur. E ka shtyr dorën pejgamberit s.a.s. në en. Dhe ka thon hajdi mush në enët e juve. Kanë ardhur sahabët i kanë mushën te veta. Ende ke derisa kanë pi ujë këtu shtria. Kur ju ka dhona unë ngopët krejt, po. Atare ka morë që atajnë dhe ka pije për vetë. Qiko, kjo prej argumenteve të nga mërë e sëzëllëm, se ka shti dorën dhe ujë o rritë. Mirë po, shekhu në samë të imië, kur nërë thotë, mirë po, pse e lipi enën? Pse e lipi? Pse nuk tha? Të shemu, apo, bismillah, op, jaja, s'ka kështu. Nuk ka kështu në univers. Bema ti një merë një enë muë, këtë materje, piksaj e shtojna. Piksaj e shtojna. Apo? A në njërën e përshimë dhëtë, lutë Allahin me t'i gjurë një milion euro. S'ti qënë. Bishme pas një dinar, me ta me gjujtë farën. Apo? Allah u shtë e ka po liqë. Andaj për nga me samë edhe mrekulli kër ka caktua, kër ka bëhe, qëar ka bëhe? Ka thonë, bema enën njërë muaj. Bema ti mu enën, unë e pik ti uj, e shtoj. Me lejnë e Zotë i Gjeli Gjelalu. Mirë po, pas sebeb, s'ka kur gjanë këtë dunja. Andë kjo dhe zërët se në ka përnojnë djetarët në këtë kontest. Thot imam Ibn Gjauzi, fe idha gjaale shër'u l'umora menuta të mbil esbab, kene i aradhi anil esbab, def anil hikme. Thot dhe e kuptova në fun. I ka pru shumë rase, tani nuk kemi mundësimi përmend të gjitha, ka thonë dhe e kumë kuptu se, pasi që shëriati gjërat i ka bo me sebepe. Kur une mundona mja këthi shpinën sebepeve, si kur une shtina me hikmetin e Allahot, ha? Sigur në shtina me hikmetin Allah. Mon, Allahu Gjellora ka po këtë formë më po qështu. Ti kur thu, o Zot, hajtë që ma mu ndryshe. Se bane. Dhe ti këtu e akuzon hikmetin e Zotit. Nëse njëri thot, s'kam vak mu martu, ja, rap një pesë vlatë mduhen, cili kish besu që i ndodhë kjo? S'ka mundësi. Andaj, rasi Merjemës është rasi më i madh. E ka hedhë Gjibrili farën. Dhe zërë, na të martesa shumë letë e kuptojna, po ka shumë qëra qëra se si kuptojna. Që përshimë sot prej probleme matë mëja të metit ku ashtë, përshimë thot, apo prej problematika është, ta lusmi Allahut në animoje. Kjo është në regullë. Po Allahut nuk i prish ligjit, dhe zërë. Nuk i prish ligjit. A ishka ka bërthanë, a ishka ka teknologi, a ishka ka shkencë, që e ka dhënë Allahut gjiluar. Ti mos menos se ti bismillah u qovën sabah, ki falë namaznate, edhe kur ta shifsh aj, ju ka prish këtë shkenca. Jo! Kjo duhet mu shtyje. Andaj, du të vim të ajetet tjera, dhe do bit, valeula defullah, mos më kanë që Allah, i shtyj, shko, kjo shtyra shumë në nësile, e shtyj njërin me tjetërin, shtyj njërin me tjetërin. Andaj, dhe ligji i sebepeve, është prej gjërave që mos shumë ti umeti ka nevoj me e kuptua në këtë dunjo. Dhe dhe zër, merë të shpje, lezoje mirë, mirë po me këto syza. Lezoje që këtë ajet, prej 246 deri në 252. Lezoje këtë histori me ligjin e sebepit. Dërgona një komandant. Ha, dërgona një komandant. Ju tha pejgamberi, e çka nëse bëhot, s'luftoni. Nuk tha, jo, ju mos i keni lip, mashallah, nuk thasht. Tha, ju bëhot farës, nuk muni. Shikoni sebepin më andej. Wa zadahu Allahu bastata fil ilmi wal jism. E ka bo Allahu Talutin të pashëm trup, të fort në trup, dhe ja ka mësue strategjin e luftës. Nuk tha, kur kërkum bitë i Israelit, e pse ki komandant? Qka tha, te nga meri? Tha, se e di luftën. Që du të vim të dobi, e bo, së që mojë dërsa ba, po, ligjera tjetër, e linë Allahu të barë kjo vëtjala. Pse, tha, ja ka shtu Allahu trupin? Që mështu dikush, a di ki? A di, po di. E di, e ka mësu Allahu të barë kjo vëtjala. A në zërë, ligji i sebepin, këtë gjare, këtë është të më thonë, i mbushur. Shiko më andej, thëtë Allahu të bare kjo e tela. Dhe ju tha për nga mberi, argument se është ki komandant, ju vjen një salok, e prak një salokin. Gjithi se bepit. Pastaj tjetër shfarë ju tha, kur dullën me ushtri, tha ligji se bepit. Nuk tha Taluti, mashallah, 80.000 veta. 80.000 veta, po ju qoj drejtja Agje. Agje e kalzon vetën, si cëllin fushtet e kalzoj e vetën. Jo. Që boni? Tha, inna Allahe mu pëtelikum bine herë. Allahu testin e parë dopi juve, mësë me pi ujë. A ka posë drejt dikush me thanë, kada. Kur dalmin fushë e këshirëmi Agje? Jo, ta pi qëta është e këshirëmi në. Këtë bërë kur bojnë manovra, një ushtarë, kur ju ushtrojt njërzit e vetë. Që bojnë? Dhe jo, kada. Si ku të venë momente dhe ti e pri shkejt, dhe të prit të testojnë në piqetun një ardo. A ki poshë tortura ju bojnë? Pse e banaj torturën vullnetarisht? Thot se nëse ti se kalon që du testin, ku të vjene flaka, ti e le. Ti e len. Andaj Allahu e boni prej gjunaheve matë mloja që nëse dikush është në front, me lanë frontin. A ko drejt njani janë në front, atë e rujt një front? Me thonë, po a ishka ka kryu qilën e ta maja këto. Ja, rrit ti se që du ti ke venin. Ti e ki venin. Andaj për nga meni se selim prej gjerave matë mloja që fare tha, tha, prej gjërave më të mëdha të cilat shpërblejnë Allahu te bareke ve teala është el murabit, ai i cili ban ribat, erun kufin. Pse? O shumë rëndësi ligji i sebepit. Andaj dhe zonë në këtë kohë dhe shumë prej fushave të cilat duhet me mbulu. Ligji i sebepit ndije e kanë vit Imam Shafiiun si mu bo alim. Të na qësha mu balim, a ki qef po, ukri, piso dalimje. Apo ki qef? Gjalli jam po ka qef, dosti jam po ka qef. Mësë ja prish qefin Allah, se po dobe njeri leje, apo? Imam Shafiu vëzër, shikon të ligjit sebepit. Imam Shafiu ka than, rahmehullah, në poezi, ka than, kure kanë vetë, ka than, qysh me mri elmin. Shka than marabde, si falë dhe reqat, lutë Allah, jo. Far ka than, dhe gjene poezi. Ka thonë, ehi, lentena lel ilme illa bisitetin. Qiko, ka thonë, o vlavja, ilmin kur së në mërin, len, kur, asë njëherë, pos me gjash punë. Qiko, gjash punë, gjash sebepe. se umbike antafsili habi bejani, ka me të kalzue për zdo njane për këtën e sebebeve, qartë prej rrjedhshëm dukshëm. Man, o shumë rëndësi dhe se kjo, sot si do mos kone, kohën, subhanallah, umeti Muhammedin s.a.s. që sot, e dinë vëzër, ku të vim të ateistët dhe të ashojë, valla e keqë të jetë shkenë, s'ka e gëzojnë sot muslimanët, e s'ka e gëzojnë njerëzit, që këtë teknologi. Bazat e kësaj shkence dhe këtire hulumtimeve gigante i kanë vënë muslimanët. I kanë vënë muslimanët. Dhe sot e gëzojnë bota, munohen me mshef. Do të përmemi ne edhe materiale edhe referenca të jo muslimanëve, të cilët e kanë pranu se sot që këtë teknologi, ti iPhone-in sot që ka e përdor, kompjuterin që ka e përdor, muslimani i ka vënë bazat. Ai muslimani cili i ka vënë bazat të shkencës nuk u ka ndërvish. Po i ka qëru si të lexuar. Imam Bukhariu, vëzër, Imam Bukhariu, të përkja odze një ras, pra vim të Imam Shafiu. Imam Bukhariu, vëzër, e kemi përmenjë të historie Imam Bukhariu. Ligjë se bebit, Imam Bukhariu, e dinë Imam Bukhariu. Imamin maj madhi muhadithave. Nësa e kur thënë nga ka thonë për nga mesam, trasmeton Bukhariu. Një ditë për ditë e o konë të shkuve me murë ilm, kanë hip në nije. Edhe aty e ka po një njeri. Aty e ka po një njeri. Që ka po dhe zër? A njeri e ka po se Imam Bukhariu pas ka shumë pare. Imam Bukhariu, kur si ka njeri pare, sa pare i ka? Ka hargju. Apo? Jo si ka ditë sa ka, po si ka nuk shumë menë, so angazhu me ta. Dhe ka pas, ka pas shumë pare. Muhabet a i munohet me him Bukhariu të Muhabet. Buri mirë, e kështë në mëra. Anijet me herët, si janë konë që këto anije, po dhe sot ka që si anije. Edhe qëfar banë, mas u thimi gjatë, edhe një moment për momenteve, pas i ka zonë diçka për historijës vetë, Imam Bukhariu, atë kërku ilmin e kështu më ratë, a i bërtet thotë më kanë hupë parët, i patat një kese, edhe ja ka po komplet kesën që kojë Imam Bukhariu, edhe përra përshisht sa parët mund mi pasatit. Sa lira mund të mi pasë, apo qesit për parët që i kanë pasë. Edhe bërtet mi kanë hu parët, mi kanë vedhë parët. Tash, parët që ti kanë hup, apo ti kanë vedhë, peshki s'ka himet i hangër, që ti parin anije t'i kusha. A daraj kontrolu si anijeve ka thonë, hasni këtë këtu, që ti kush t'i ka vedhë qëtu, nuk derë për qëtinëve. Imam Bukhariu dhe zë ka njofë ligjin e sebepit. S'ka thonë i shava zotë i mrune, ka zënë se që kja hajdut, ma ka posh erën. Ja. O konë karrike, kërë kanë posë ato karriket, anija, e ka morë parët, subhanallah, shiko sa e ka dashtë Allahum Gjile Gjelal, dhe për nga mberin sëselle, i ka morë parët edhe i ka gjutë në anija me konë. Ka morë kesën edhe i ka gjutë me konë. Nuj, lipën dhejtë të tjati. Edhe ka hecë anija. I kontrolojnë këtë, s'ka parë, s'ka, edhe i thujnë, o burë, si ti ka vedhë kërkush. Edhe i thotë, këshirën e që këta, i me Bukhariu. O të shtojnë kontrolojnë, s'ka. Edhe e lojnë, shki parët. Pas disa qasteve, i vjen Imam Bukhariu thot, ku i lave parët? Thot, o, miskin, ti deshte me më korit muhe për një kese pare, thot, i gjujtë andejti. Thot, une kam dalë për me kërku fjallën e pejgamberit s.a.s. Ti a deshte muhe më bajt, dhuta, me zise parët e veta. Ka mund të thonë, o, ty burë, parët e mija me janë, i ka gjujtë parët e veta, apo, a nuk ka thonë, a ka mujtë me thamë që mu si dërvish, do thamë, ishala zotë i mërun, ishala jo ka zënë të një argument që si jam hajdu t'i une. Apo, i ka gjujtë parën në detin dhe zërë. Pse? Se dhe sa ta morin vesh kusha hajdu t'i, atë dhe ti qëfar roli ki? Muhadit. E qëfar muhaditëve ti pas kemi të parët t'ina. Dhe njëherë dhe zërë që shtonë se bebe, dush me gjujtë. Një thotë, po parët e tua, gjujtë dhe se smert vesh këndrishe. Dhe gjënë që ka të dhima Shafio. E ka dhe qysh me mri ilmin. Apo, su po dërveshim më Shafio. Ka thonë, po të kalzoj me 6 kushte. E para. Dhe ka unë, kushti parë. Me të dhanë Allahu me në qëri. Nuk nisët me mësu shëriatën a i cili se ka të zhvillu me menëm. Apo, sepse kur të bëhet aj prijes në shëriatë, përshka këdopsijes të menqurijes ati njerës dhe akuzën shëriatin. Thot, kje e kje pa që i nga të rohet. E kër nga të rohet, aj, pas taj njerës të tojnë shëriatin që si. Andaj, që i shka thonë, dhe kja unë, me të punu të runi. Me të punu të runi shumë. Apo, anda ti, nëse në mundësën Allah u gjithë dhe njerë, mi majtë përgjigjet e shpejta të ulemave. Përgjigjet e shpejta të ulemave. Qatë shpejta ka, miljar, apo, qiko ki, Bukhari u e zënë taki, me që e ka gjithë me kam, lipet të ndetja tje. Kjo e meqëm, a koni meqëm. Ka thonë e para, me pas menquri. E dyta, hers. Me pas dashnit madhe. Në një dhëtë, kisha studiu, valla. Lejë, jo, kisha studiu. Vdes për këtë studim. Vdes për këtë studim. Jetën e jap, shpirtin e jap, zemën e jap, krejti jap për këtë studim. A të ka thonë, hejnë, e dyta. E treta, u e gjtihadun. Mu lodhë shumë këtë punë. I gjtihad, së do më thonë dhe zërë? I gjtihad. I gjtihad, gjuhët, gjihad. Këtë janë këtë fjallë sa ti përdurë Kur'ani. Apo, me e dhonë maksimumin. Këtë, takatin kërtu mos smujmë. Qëka që? Ka thonë e japë maksimumin. E treta. E katërta. U e bulgëtun. Ha. Kushti katër për më bo djetar, për më bo student, për më bo alim. Qëfar ka thonë? Është me pas pare. Bulga. Ka thonë bulga, mi sos punët e tua. Për qemi. Djetarë ka thonë, me shku dërte shkolla, me shku dërte dija, me shku dërte alimit, me shku dërte djetarit, me bli librat, me bli lapsat. Kitë që ka duhet ty e, dhe shmi pas ata. Njërë dhe, që ishën e ka me bli një libër 500 euro, po 500 euro ki me bli. O ilmë është ajo, s'ka këtu mabet të ilmi. Apo, andaj, ka thonë me bulga tun dhe me pas pare. Ka thonë e gjashta, e pesta. Wa suhbetu ustadin dhe me shoshru një ustad. Një të dune vetë mësoj, ku mësën vetë ti? Ku u bonë ti? Qysh mësën vetë ti? Dë vjen ti i shpallin? Jo, jo. Tha dhe suhbetu ustadin dhe i ri ustajt ngatë, a i qka e ka ilmin, ka thonë e tullu zemani, edhe zaman të gatë me nejtë këtë punë. E një të dhe që dy vjetë jam të provu, qysh dy vjetë? 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, 50 vjetë, 60 vjetë. Deri sa të të japë Allahu të barë kjo vëtjala. A në vëzër ligjit se bejpeve, ligjit se bejpeve, o shumë nënësi. Allahu të barë kjo e të në kamësuar në këta ajetet, sa t'i ka zbit, të pe nga meri, jonë s.a.s. se ligjit se bejpit o shumë nënësi. Andaj, kër i thana ta, ibat lena meliken, ne e ban neve një komandant, pse pe doni për këtë këtë arsye. Andaj, ligjit se bejpeve është prej gjerat të satë, mos shumë ti muslimanët kanë nevoj me studiu në kohën bashkohore nga se, dhe sahabët e pejgamberit s.a.s. ka qenë e njohur kjo punë dhe e ngulit në zemrat e tyre dhe të ulemat të satë kanë ardë pas tyre. Këtu vëzër kemi dhe shumë për emësime tjera dhe të shtrim për legjëratët e arshme. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që Zotin Gjellë Gjellalu na mundëson me emësu Kur'anin dhe të na jep zedin Allahun të bare kjo e tala që vazhdimësi mu kanë të lithë me libën e Zotin të bare kjo e tala. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që Allahun Gjellë Gjellalu kuja kemi qëlluar Allahut në shpërblen, kuja që kemi gabuar Allahut në falë. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që Zotin Gjellë Gjellalu na mundëson me mri mojnë a Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që Zotin Gjellë Gjellalu na mundëson me jetu me iman, me u zhvillu me iman dhe me vdek me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.